morgens mag ze eens even neuzen in het grote onderhuis. Handje, juffrouw's hand, heel zoetjes, gaan de kleine trekkelvoetjes. En de dikke keukenmeid zegt met gulle hartelijkheid: goeiemorgen, Marjoleintje, kom je eens kijken in de kast? Wil het kindje een rozijntje, houd dan goed de trommel vast. Marjoleintje, o jouw kleintje, opgepast. Als de grote zware deuren van het koetshuis opengaan, komt het vrouwtje heel zachtjes, dwingend met haar liefste lachjes. En de stalknecht tilt haar vlug op de brede paardenrug. Wees voorzichtig, Marjoleintje, houd zijn manen stevig vast. Och, wat leuk zo'n poppedeintje op die brede paardenbast. Marjoleintje, o jouw kleintje, opgepast. Het is alweer zo lang geleden, Marjoleintje is nu groot. Ik zie de plaats met bonte vanen, lint en bloem versierde lanen. Boeren ongezaald te paard, plechtig op een rij geschaard. Dat zij leven, Marjoleintje, al getrouwd, waar blijft de tijd? Samen scholen ze op het pleintje, de oude tuinman, knecht en meid. Wat zijn we het kleintje, het Marjoleintje, gauw al kwijt. Het is nu een deftig Marjoleintje, oud en moe van zielsverdriet. Eenzaam in de sleur van het heden, vormelijk tegemoet getreden. Waar zijn haar klein gebied, haar medemensen van verre ziet? Maar toch schatten zou ze geven voor wat gulle hartelijkheid. Voor een stukje kinderleven, wat rozijntjes van de meid. Het Marjoleintje, het arme kleintje, zo bedankt.